Pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zeznaje przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Premier ma dziś przedstawić plan realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego. 10 osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej zatrzymało poznańskie CBA. Nie było problemów z wykrywaniem przestępczości podatkowej. Raporty świadczą o ich wysokiej wykrywalności, mówił na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT Adam Rapacki. To były wiceszef resortu spraw wewnętrznych, nadzorujący m.in. Centralne Biuro Śledcze. Jego przesłuchanie w Sejmie obserwuje Michał Fedusio. Michale, o czym mówił świadek? Świadek opowiadał, że działalność karuzel podatkowych czy fikcyjnego fakturowania służby wykrywały jeszcze przed 2007 rokiem, jednak chwilę potem to zjawisko zaczynało narastać. Jako dawny wiceminister spraw wewnętrznych zeznający miał dostęp do raportów o stanie bezpieczeństwa w Polsce. Wynikało z nich, że wyłudzenia nasilały się choćby w branży paliwowej, olejów napędowych, ale też sprzętu elektronicznego. Wykrywalność przestępstw była jednak wysoka, zeznawał Adam Rapacki. Z tej tabeli wynika, że w tamtym okresie, czyli w roku 2008-2009, ja już nie będę mówił wszystkich tych cyfr, ale policja stwierdzała i wykrywała około 2200-2300 przestępstw. W roku 2016 trochę mniej, 1985. Komisja po zakończeniu przesłuchania pierwszego świadka zada jeszcze pytania Piotrowi Niemczykowi, drugiemu świadkowi. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Prawdopodobnie dziś premier zwróci się do marszałka Sejmu z prośbą o zwołanie jednego lub dwóch dodatkowych posiedzeń Izby w sprawie tzw. piątki Kaczyńskiego, poinformował o tym szef kancelarii premiera. O 14:00 Mateusz Morawiecki ma przedstawić plan realizacji projektu. Chcemy, by ta legislacja przebiegła sprawnie, ale także spokojnie, nie chcemy robić tego w sposób nerwowy, powiedział w Radiu Plus Michał Dworczyk. Dodatkowe posiedzenie Sejmu miałoby się odbyć w kwietniu. 10 osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej zatrzymało poznańskie CBA we współpracy ze śledczymi z Łodzi, mówi Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Część z zatrzymanych osób zarządzała 4 funduszami inwestycyjnymi. Wyłudzano od inwestorów pieniądze, przy czym należy podkreślić, że w każdym z przypadków było to co najmniej 40 tysięcy euro. Oczywiście gwarantowano zyski. Tymczasem ponad 2 tysiące osób straciło 600 milionów złotych. Celem grupy było wyłudzenie pieniędzy i ogłoszenie upadłości. Oszuści działali w całej Polsce od 2012 do 2017 roku. W tym lub przyszłym tygodniu Paweł Kukiz przedstawi listy kandydatów swojego ruchu do Parlamentu Europejskiego. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz 15, w radiowej jedynce mówił o dużym znaczeniu eurowyborów. To są bardzo ważne wybory, dlatego że to jest wstęp do wyborów parlamentarnych na jesieni, kiedy się zdecyduje tak naprawdę kwestia pokoleniowa. To znaczy, czy będziemy w stanie uzdrawiać nasze państwo, przywrócić władzę obywatelom, tak żeby mieli kontrolę nad swoimi przedstawicielami i zrobić takie rzeczy jak odbiurokratyzowanie gospodarki, podniesienie kwoty wolnej. To jest w tym momencie wchodzimy w dwuetapową, bardzo ważną rozgrywkę dla przyszłości Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. W wieku 82 lat zmarł były niemiecki minister spraw zagranicznych Klaus Kinkel, poinformował szef ugrupowania FDP Christian Lindner. Klaus Kinkel kierował niemiecką dyplomacją w latach 92-98. Jako minister był m.in. pomysłodawcą utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Dziś o 17:00 w Filmotece Watykańskiej odbędzie się premiera filmu Miłość i Miłosierdzie. Opowiada historię świętej Faustyny Kowalskiej, której wizje i misja dały początek kultowi Bożego Miłosierdzia. Film po raz pierwszy został publicznie zaprezentowany w Panamie podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży. Dziś będzie pokazywany w Watykanie. Dla reżysera Michała Kondrata to niezwykłe przeżycie. Znajdę się za śpiżową bramą. Nie jest to dostępne dla turystów. Jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, że właśnie tutaj dostałem taką propozycję, żeby zaprezentować film, żeby tutaj właśnie odbyła się premiera światowa filmu Miłość i Miłosierdzie. Z niecierpliwością też czekam na odczucia widzów, którzy po raz pierwszy zobaczą pełną wersję filmu Miłość i Miłosierdzie. Film pod patronatem Polskiego Radia wejdzie do kin 29 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w 8 województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim. Poza tym sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz, a nawet burze, na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i Kujawach do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci.

Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Dzięki lot. Pęka mi pod nogą. Dzięki lot, dzięki lot. Spływa lot, spływa lot. Ruch lot. Oddychamy z ulgą. Ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Jedna z płyt tygodnia, Fish, Amade Tworzywo, 71335. Przypominam, prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, by ta płyta znalazła się w Państwa prywatnej płytotece. Czekamy na Państwa SMS-y, ale mamy jeszcze drugą płytę tygodnia, którą szczególnie Państwu polecam. Jest zatytułowana Helsinki, autorką jest Daria Zawiałów. 71335, płyta tygodnia. Nie oskarżaj o to mnie. Nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Razy się, co naprawdę jest złe. Nowa płyta Darii Zawiałow, Helsinki. Nową płytę otrzymują Katarzyna z Warszawy i Agnieszka z Wrocławia, a wcześniej nową płytę Fisze Made Tworzywo wylosowali dla siebie Robert z Poznania i Bogdan z miejscowości Skomielna Biała. Dobrego słuchania jak zwykle. Jest 15 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, wita się z Państwem Monika Małkowska. Już jasny dzień, ale ja chętnie jeszcze oddam się marzeniom sennym. Zachęca do tego somnambuliczna wystawa zatytułowana Dream. Nazwa angielska, ale pokaz rzymski, a raczej międzynarodowy. Miejsce nobilitujące, Chiostro del Bramante, perła renesansowej architektury projektu Donata Bramantego z 1504 roku. Na przekór klasycznym proporcjom tę wspaniałą, choć trudną ekspozycyjnie przestrzeń udostępnia się najczęściej najbardziej awangardowym artystom. Zawsze najmocniejszym uderzeniem są obiekty eksponowane na kwadratowym dziedzińcu, czyli właśnie w Chiostro, a dla swojej doskonałości architektonicznej zwany on jest, ten dziedziniec, architektonicznym jajem Kolumba. Teraz w jaju Kolumba jest sen. Dream, czynne do 5 maja. Na początku to, co mamy na dziedzińcu. Dwie gigantyczne marmurowe głowy o zamkniętych oczach. Wizerunki idealnie pięknych młodych kobiet, właściwie dziewczynek, ale są dziwnie spłaszczone. Realistyczne, a zarazem nierealne. Panny wydają się strażniczkami tajemnic, do których dojście można znaleźć tylko poprzez sny. Autorem tych majestatycznych rzeźb jest kataloński artysta Jaume Plensa, jeden z 20 gwiazdorów współczesnej sztuki, zaproszonych do zbiorowego śnienia. Innym jest Bill Viola, mistrz onirycznych filmów wideo. Ten zanurza swoją bohaterkę Sharon w odmętach wodnych. Woda, nieustannie falując, nie pozwala dostrzec prawdziwych rysów twarzy ani kształtu sylwetki dziewczyny. Podobnie trudno przywołać nam czasem obrazy ze snu, które deformuje pamięć, a może zaciera to coś innego. Śniąc, tracimy też poczucie czasu. I tak właśnie czuje się widz, wchodząc w instalację osiadłego w Paryżu Japończyka Tsuyashi Tane. To czarodziej, który zamienia czas w złoto. Z dystansu, nawet niewielkiego. Wydaje się, że przed naszymi oczyma wirują płatki złota. Z bliska okazuje się, że to tysiące, setki zegarkowych werków nanizanych na nici i oświetlanych z różnych stron ze zmiennym natężeniem. W snach także może wszystko ulec deformacji i możemy się cofnąć w przeszłość, nawet bardzo odległą. I proszę sobie wyobrazić taki żart. Klatka schodowa Chiostro del Bramante, wąska, została zamieniona w jaskinię. Przechodzimy pomiędzy skalnymi zwałami, porosłymi mchami i glonami. Ale to tylko wykładzina, zaprojektowana właśnie na podobieństwo pieczary. Wystawę zamyka kompozycja, która z każdą sekundą się przeobraża, zmienia kolory, choć zachowuje ten sam kształt. Obraz został stworzony przez Amerykanina Jamesa Tarella, geniusza malowania światłem. W pomieszczeniu, gdzie umieszczono jego dzieło, na podłogę rzucone zostały poduchy. Można się na nich umościć i obserwować pulsowanie barw na ekranie obrazie. A jeśli ktoś zapadnie w sen, no, może zapamięta, co mu się przyśni. I zapraszam do tego wspólnego śnienia i olśnienia. Monika Małkowska. Pani Moniko, jak zwykle dziękujemy. Jest 20 po 10. Jako, że ostatnio miałem przyjemność poprowadzenia listy przebojów programu trzeciego, obserwowałem ruchy utworów na liście i wydaje mi się, choć nie chciałbym, aby tak było, że w tym tygodniu pożegnamy się z tą piosenką. To jeszcze dziś może Państwo zdecydują inaczej. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Kevin Drazas, nie wiem czy tak będzie, ale wydaje mi się, że w tym najbliższym notowaniu być może już pożegnamy ten utwór na liście, ale ci wszyscy, którzy poczuli się zmartwieni tym, że Zas nie będzie na liście, podpowiadam od razu, że w zestawie do głosowania jest drugi utwór, który rozpoczyna nową płytę Zazuni i też jest bardzo piękny, proszę na niego zwrócić uwagę. Teraz, zgodnie z zapowiedzią początkową na wstępie naszego spotkania, atrakcje dla Państwa będą to bilety, tym razem na bielską zadymkę jazzową. I zapraszamy Państwa jako trójka na dwa wyjątkowe absolutnie koncerty. Wojciech Mazolewski, projekt specjalny, ten koncert 9 marca o 19.30, gdzie w schronisku na Szyndzielni. Jeśli ktoś z Państwa tam jeszcze nie był, proszę się wybrać, a do tego muzyka Wojtka, naprawdę coś wspaniałego. I drugi koncert, nie chcę wartościować, czy jeszcze wspanialszy, inny, ale równie atrakcyjny, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i do tego jeszcze Pat Metheny, koncert pod tytułem Missouri Skies and More. To 10 marca o 19.30 w cudownej siedzibie Narodowej Orkiestry w Katowicach. I gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na te koncerty, proszę zadzwonić do Gabrieli 2273. Zaproszenia na bielską zadymkę jazzową czekają na Państwa. Jest 24 po 10. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Tak jest tytuł tego utworu, Moderation, Florence and the Machine. I ten utwór wydaje się ma duże szanse na liście. Zobaczymy jak będzie. Prośba do głosujących, abyśmy nie przegapili utworu Johna Mayera. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. Przekonanych nie trzeba przekonywać, a nie przekonaniu po wysłuchaniu tego utworu. I guess I just feel like John Mayer. Być może zechcą zagłosować. Zostawię do głosowania nowe nagranie Johna Mayera. Czekamy na Państwa głos. A teraz przenosimy się do Włoch, konkretnie do stolicy Lombardii, ale i mody, i projektowania. Broken Nature, natura zniszczona, to hasło przewodnie 12. Triennale Designu, które odbywa się w Mediolanie. Swój udział mają w nim także polscy projektanci, a na miejscu był Jan Niebudek. Wchodząc na wystawę główną Triennale, nie ominiemy wielkich ekranów. Na jednym obrazy sprzed lat, na drugim stan obecny. Lodowiec, który zamienił się w jezioro, rzeka, która zmieniła się niemalże w pustynię, las, który dziś jest wielką polaną. Broken Nature, natura zepsuta, to hasło imprezy, która jest tyleż wystawą, na którą propozycję przygotowało 70 krajów, co wielką giełdą pomysłów na to, jak projektowanie może pomóc zmienić ten stan rzeczy. Projektowanie czy też design już od dawna nie oznacza bowiem tylko tworzenia pięknych przedmiotów, z czym nawiasem mówiąc wciąż mocno kojarzy się nie tylko Mediolan, ale i całe Włochy, a raczej całościowe podejście do procesu tworzenia tych rzeczy. Chociaż te designerskie fajerwerki także tu spotkamy, na przykład damskie buty na platformie ozdobione kwiatami rzepaku. Jak się okazuje, autorką jest japońska projektantka z Fukushimy, która wykorzystała tu odkrycie naukowców z Czarnobyla o niezwykłych właściwościach tej rośliny. Ale oddajmy głos dyrektorowi Triennale. Mówi Stefano Boeri. Chodzi o podejście, filozofię działania, kompleksowe, holistyczne podejście do zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Nic nie może ujść naszej uwadze. To materiały, jakich używamy, odnawialne źródła energii, sam proces tworzenia, ponowne wykorzystywanie produktów, aż po zalesianie na nowo naszych miast. To zmiana stylu życia, zmiana kulturowa. Taka fundamentalna zmiana nie będzie możliwa bez gotowości postawienia sobie także tych trudnych pytań, na przykład kto ponosi odpowiedzialność za wielkie bogactwa naturalne, tylko kraj, na którego terenie leżą? Oto pytają twórcy zwycięskiej pracy Triennale, pochodzącej z Australii. W ich przypadku chodzi o wielką rafę koralową. Obok nich nagrodzono także m.in. Austrię za pomysł toalety, która filtruje ludzki mocz, oddając z powrotem naturze ciecz pozbawioną szkodliwych dla środowiska substancji. A zatem oczyścić naturalny cykl. Polska za pośrednictwem Instytutu Adama Mickiewicza prezentuje tu instalację Mykosystem, poświęconą relacji rośliny, ludzie i grzyby. Mówi dyrektor Instytutu Krzysztof Oleński. Powieść o grzybach, bez których nie mogą powstać żadne formy żyjące, dzięki którym mogą rosnąć lasy. Lasy, z których pozyskujemy drewno, z których budujemy domy, meble, zabawki. Na koniec swojego życia również spotykają grzyby. I to dzięki tym grzybom to drewno powraca do natury. Zamyka się cykl. Mykosystem to drewniana instalacja, którą można by porównać do leśnego podłoża. Co by było, gdyby podnieść wierzchnią warstwę i sprawdzić, co jest pod spodem? Atrakcyjnie wyglądająca drewniana konstrukcja to też zaproszenie do rozmowy o relacjach między gatunkami. Jest też minimalistyczna. Mówi współtwórca instalacji wraz z Agatą Szydłowską, Małgorzatą Górowską, Maciej Siuda. Zależałem na tym, żeby cały proces był tak wymyślony, żeby instalacja była wykonana w sposób naturalny, to znaczy z minimalnym lub żadnym użyciem kleju, skrętów czy innych technik łączenia drewna. Udało nam się to osiągnąć praktycznie w 100%. Nie użyliśmy żadnego kleju do montażu. Całość jest spięta lamelkami i klinami robionymi z wykałaczek, więc w 100% są to naturalne materiały. Czasami zatem mniej znaczy więcej. To zdaje się mówić do widza polska prezentacja i takie podejście może być jednym z przesłań płynących z mediolańskiego Triennale. A wystawy w ramach Triennale oglądać można jeszcze długo, bo do początku września. Na wystawach był Jan Niebudak. A while ago, not sure who has survived. tell me now, what is right, what is wrong? Where's the line between fear and total callousness? My heart's beating too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Maybe there's a chance to expiate my sins, turn around and start again. There's nowhere to escape, but I have a key. I know the road. So I will take you there. To był zespół Riverside, jest za 20.11. Ujawniłem dziś na początku naszego spotkania, że po 11.00 mówić będziemy o tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival i w związku z tym pojawiło się mnóstwo Państwa pytań. Wszystkie postaram się zadać po godzinie 11.00 dyrektorowi festiwalu. Piotr Łyszkiewicz będzie Państwa gościem po 11.00, a mówić będziemy między innymi, ale nie tylko, o koncercie, który wzbudza na razie największe zainteresowanie, czyli kolejnej wizycie Beth Hart. W naszym kraju nigdy nie prowadziłem, odpowiadając na Państwa pytania, takiej listy swoich ulubionych utworów, które wykonuje Beth, ale w związku z tym, że po ten utwór, który usłyszymy za chwilę, sięgam najczęściej, no to pewnie ten jest jednym z ulubionych. Dark, cold December. We're shaking lilies in the yard. And your sweet face I will remember. And how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. Yes, my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. Hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. Your mama tries to smile, You never seen that woman try so hard. Na koncercie Zenonów brzmi jeszcze mocniej, proszę mi wierzyć, i tak się bardzo cieszę na kolejne spotkanie z BAS w naszym kraju. Szczegóły za mniej więcej pół godziny. Gościem państwa będzie dyrektor Ladies Jazz Festival i wtedy o BAS i nie tylko o BAS. Porozmawiamy o tym, co nas czeka latem, kiedy będzie znowu bardzo ciepło, gorąco i cudownie w Gdyni podczas tegorocznego festiwalu, podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. Program Trzeci Polskiego Radia, teraz Greta Van Fleet. We'll be right back. miała w tej sprawie żadnych planów, ani żadnych informacji, ale ja głęboko wierzę w to, że panowie z zespołu Greta Van Fleet wystąpią jeszcze kiedyś w najlepszym studiu radiowym na świecie, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No a do tego studia mam dla państwa teraz zaproszenie na koncert zespołu Grzane Wino. Ten koncert odbędzie się w ramach audycji Gitarą i Piórem Janusza Deblesema 7 marca w czwartek o 23. Grzane Wino to zespół, który porusza się w nurcie piosenki folkowej i poetyckiej. Posiada na swoim koncie sporo sukcesów festiwalowych. Zespół jest na etapie przygotowywania materiału na drugą płytę i promuje pierwszy album zatytułowany Bieszczady. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę się wybrać na ten koncert, a serdecznie w imieniu Janusza zapraszam, proszę zadzwonić do Gabrieli, 2 2 i 7 3. Nie mam utworu zespołu Grzane Wino, ale za to mam utwór, który niespodziewanie pojawi się teraz na antenie radiowej, a wszystko zostało zainspirowane przez telewizję śniadaniową. Rzadko mam okazję oglądać, ale dzisiaj po porannej audycji został tutaj włączony telewizor i oglądam mojego kolegę i jego przyjaciółkę w programie Pytanie na śniadanie, a tam przed chwilą gościem była cudownie wyglądająca Katie Melua i przypomniał mi się ten utwór. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way, 'cause the bully is the victim, they say. By some sense, they're all the same, 'cause the line between wrong from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. I could tell you to go to war, or I could march for peace and fight it. When he sends you to fight, 'cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind.